درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ اپنے اختتامی ایام پر ہے، چند ہی دنوں کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ پھر اس سفر کا مہینہ شروع ہوگا اور اس کے بعد انشاء اللہ تعالی ہم ربیع الاول شریف کی بہاریں دیکھیں گے۔ اس ماہ مبارکہ میں بے شمار بزرگوں کے عرس منائے جاتے ہیں اور ان کی ذات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے اور تاریخی اعتبار سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے اور بر صغیر پاک و ہند کی عظیم شخصیت، عالم اسلام کی شخصیت حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور حضور مخدوم جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس بھی اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اور یادیں اس مہینے سے وابستہ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے کچھ لوگوں کا رونا اور پیٹنا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے اور ربیع الاول شریف آنے والا ہوتا ہے تو دوسرے کچھ لوگوں کا رونا، چیخنا اور چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اعتراضات میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے لوگ پھر سنیوں سے کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے اور پوسٹر، بینرز، ہینڈ بل تک تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب یہ خیال کیا کہ آج ہی سے ہم میلاد شریف کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ ربیع الاول شریف میں جلسوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور محرم ہی سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مسعود پر، حضور کے پیارے والدین اور حضور کے آبا و اجداد پہ گفتگو کی جائے اور جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی دیے جائیں۔ تو یہ محرم کا آخری جمعۃ المبارکہ ہے، پھر سفر میں ہمیں چار جمعۃ المبارکہ ملیں گے اور اسی طرح ربیع الاول شریف میں بھی چار جمعۃ المبارکہ ہمیں ملیں گے۔ سفر کے صرف ایک جمعۃ المبارکہ میں گفتگو کروں گا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پر اور اس کے علاوہ جتنے جمعے ہیں انشاء اللہ تعالی حضور کریم علیہ السلام کی ذات مسعود سے متعلق گفتگو کی جائے گی. اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ہم لوگ میلاد شریف کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں اور جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات ہم اپنے دل و دماغ میں رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی جلومی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک جمعۃ المبارک کا ربیع الاول تک اینڈ تک بہت قیمتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ نے زندگی میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی سماعت نہیں فرمائی ہوں گی, تو انتہائی شوق اور ذوق سے اگر آپ بیٹھیں گے, اور میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ جلدی آؤں اور ہم جلدی جمعۃ المبارکہ میں گفتگو شروع کریں, اور آپ بھی جلدی آئیں تاکہ دن جو چھوٹا ہے اس میں ہمیں وقت مل جائے اور ہم مناسب وقت پہ اپنی گفتگو ختم کر کے نماز ہم کھڑی کر دیں. جو آیت مقدسہ میں نے قطب شریف کے بعد تلاوت کی ہے, گیارہواں پارہ ہے, سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 128 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, لقد, البتہ تحقیق یا یقیناً, جاءکم رسول, اے مسلمانوں, اے لوگوں, تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول, من انفسکم, یہ تمہی میں سے آئے, عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں پڑنا ہمارے اس عظیم رسول پہ بڑا گراں ہے, حریص علیکم, تمہاری بہت بہت بلائی کے چاہنے والے, بالمؤمنین رؤوف رحیم, کہ جنہیں ہم نے سارے مسلمانوں کے لیے رؤوف اور رحیم بنا کے بھیجا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کریم علیہ السلام نے ہمارے درمیان یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی, لقد جاءکم رسول من انفسکم, حضور نے ہمارے سامنے خود تلاوت کی, لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو انفسکم ہے, اس لفظ پر حضور کریم علیہ السلام نے زبر پڑا, من انفسکم نہیں پڑا بلکہ حضور نے من انفسکم پڑا, فا پہ پیش نہیں پڑا بلکہ فا پر حضور نے زبر پڑا. دوسری روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, آپ بھی فرماتے ہیں کہ گویا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی, اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب انفسکم پر پہنچے تو حضور نے فاتح پیش کے بجائے زبر پڑا, من انفسکم پڑا. اللہ اکبر. یہ دو روایتیں الگ الگ ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک روایت اور ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. الگ الگ اوقات میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی, اور دونوں جگہ دونوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انفسکم کے فا پر حضور نے زبر پڑھا. اب اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام معلم کائنات ہیں اور حضور ہم سے زیادہ ہمارے احوال کو جاننے والے ہیں. تو حضور کریم علیہ السلام گویا جانتے تھے کہ اب میں نے جب اس لفظ پہ زبر پڑا ہے تو صحابہ کرام کے قلوب میں ان کو یہ دل و دماغ میں کچھ سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فا پر پیش کے بجائے زبر کیوں پڑا. تو گویا کہ حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قلوب میں اٹھنے والے سوال کو جان لیا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا زبر پڑھنے کے بعد. حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ ہیں. میرے آبا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک یعنی میرے والد تک سرکار فرماتے ہیں سب نکاح کرنے والے تھے. دوبارہ جملوں پر آپ نظر رکھیں اور دل و دماغ سے اس کو سنیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ابھی میسیج شروع ہوں گے, میں نے آپ سے کہا ان کا رونا بند ہوا ان کا شروع ہو جائے گا, کہ 63 سال میں حضور نے میلاد کب منایا بتایا جائے. اب یہ میلاد مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور خود اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ ہیں. میرے آبا میں, میرے آبا و اجداد میں, میرے آبا میں حضرت آدم سے لے کر آخر تک سب نکاح کرنے والے تھے. حضرت انس اور حضرت علی فرماتے ہیں انفسکم کے فا پر زبر پڑنے کے بعد حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور نے ہمارے سامنے بات کی تو ایک چیز حضور نے زیادہ کی. وہاں پر بھی اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے اور یہاں پر بھی میں معنی اور آسان کر کے بتاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضور نے اس کو پڑھنے کے بعد المواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی نے اسے لکھا. حضور نے فرمایا میں نسبی طور پر سسرالی رشتے سے, نسبی طور پر سسرالی رشتے سے اور حسب کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے, سسرالی رشتے کے اعتبار سے, حسب کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ نفیس ہوں, تم سب سے زیادہ نفیس ہوں. میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کہیں بھی زنا نہیں, سب کے سب نکاح سے پیدا ہوئے ہیں. کہیں زنا نہیں سرکار فرماتے ہیں, سب کے سب جو ہے وہ نکاح سے پیدا ہوئے ہیں. اب یاد رکھنا سنی مسلمانوں, یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ اس میں وقت لگیں گے, بہت وقت لگے گا اس میں, لیکن اگر آپ ایک جمعہ مس کر جائیں گے تو گفتگو بیچ میں کی ختم ہو جائے گی اور پورا پیراگراف گفتگو کا سارا تبدیل ہو جائے گا. ایک ایک بات غور سے سنو, یاد رکھو, اگر ہم لقد جاءکم رسول من انفسکم, انفسکم کے فا پر پیش پڑھیں تو معنی یہ ہوگا کہ تم ہی میں سے آئے. لقد جاءکم رسول, البتہ تحقیق یا یقیناً, اے مسلمانوں ہم نے اپنے محبوب تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول. من انفسکم کے فا پر اگر آپ پڑھیں گے پیش تو معنی یہ ہوگا کہ تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول تمہی میں سے. مطلب یہ کہ حضور فرشتوں کے لباس میں نہیں آئے, حضور جنات کے لباس میں نہیں آئے, اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور اپنے حبیب کو بھیجا تو لباس انسانی میں بھیجا. اب سوال یہاں پر سن لو, بعد میں بھی گفتگو چلتی رہے گی, اگر حضور فرشتوں کے لباس میں آتے تو کیا ہوتا, اگر حضور جنات کے لباس میں آتے تو کیا ہوتا. یاد رکھو کہ فرشتے اتنے لطیف ہیں کسی کو دکھائی نہیں دیتے. مجھے بتاؤ ہم سب کے کندھوں پہ دو فرشتے موجود ہیں یا نہیں؟ کیا جوڑیا بازار میں کبھی فرشتے نظر آئے؟ میریٹ روڈ پہ کبھی فرشتوں کو دیکھا؟ تھوڑی گارڈن میں کبھی فرشتوں کو دیکھا؟ فرشتے اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتے. اب اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرشتوں کے لباس میں بھیجتا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حضور کسی کو نظر ہی نہیں آتے تو حضور کے غلام حضور سے کیسے فائدہ اٹھاتے. ایک بات, فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں, ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. دوسری بات, اللہ نے حضور کو جنات کے لباس میں کیوں نہیں بھیجا؟ یاد رکھو, جنات بھی ایسی مخلوق ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں, ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے. بہت سارے لوگوں کو کھجلی ہوتی ہے, شاہ صاحب جنات دکھا دیں, جنات دیکھنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں جنات دیکھنا ہو, اگر ان کا بونا جن بھی دیکھنا ہو, ان کا جو بونا جن ہوتا ہے اس کا قد بھی 96 فٹ کا ہوتا ہے, بونا جن بھی دیکھنا ہو تو کم از کم 15 سے 20 شلواریں چاہیے ہوں گی اس جن کو دیکھنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں آپ دکھا دیں, اگر دیکھ لو تو نیندیں اڑ جائیں, زندگی بھر نیند نہ آئے. تو جنات ایسی مخلوق ہے کہ انسان اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے, بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. بڑے سے بڑا ترم خان ہو, آپ اس سے کہیں کہ ہمارا جو پیچھے والی گلی ہے اس میں جنات ہے, وہ مر جائے گا نہیں جائے گا. تو اللہ نے محبوب کو لوگوں کو, لوگ محبوب کے قریب آئیں, اللہ نے محبوب کو لباس انسانی میں بھیجا. اگر حضور جنات کے لباس میں آتے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ حضور سے قریب نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اپنے محبوب کو لباس انسانی میں بھیجا. من انفسکم, یہ تمہیں میں سے آئے, یعنی حضور آئے تو لباس انسانی میں آئے. بعض بے وقوفوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم میں سے آئے تو ہمارے جیسے ہیں. کیوں صاحب؟ کہا دیکھو, حضور کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں, حضور کے بھی دو کان ہمارے بھی دو کان, حضور کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ, تو حضور میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ایسا اگر کوئی سرفراز مولوی ملے تو پوچھئے, مولوی صاحب کیا خیال ہے, بندر کی بھی دو پیر آپ کے بھی دو پیر, بندر کی بھی دو آنکھیں آپ کی بھی دو آنکھیں, بندر کی بھی دو کان آپ کے بھی دو کان, کیا آپ بندر کی طرح ہیں؟ برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ نادانو, تم نے غور نہیں کیا کہ تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کی گزر. اب تو ہی خود انصاف کر, تو بھی بشر وہ بھی بشر. واپس آؤ, من انفسکم, انفسکم کے فا پر اگر پیش پڑھ لو تو معنی یہ ہوگا کہ تم ہی میں سے آئے, یعنی لباس انسانی میں آئے. اور اگر من انفسکم کے فا پر زبر پڑھو, یہ عربی زبان کی اپنی جامعیت ہے اور دنیا کی کوئی زبان خدا کی قسم آمنہ کے لال کی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دیکھیں آپ, فا پہ پیش لگا تو معنی ہو گیا تم ہی میں سے آئے, اور اگر آپ فا پہ زبر لگا دیں جیسے حضور نے پڑھا من انفسکم, تو معنی یہ ہوگا تم میں سب سے بہترین, تم میں سب سے اعلی نسب میں, تم میں سب سے اعلی خاندان میں, تم میں سب سے اعلی قبیلے میں, تم میں سب سے اعلی گھرانے میں, تم میں سب سے اعلی والدین کے گھر میں ہم نے مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا. اب غور فرمائے, صرف فا پہ پیش کے بدلے آپ زبر پڑ دیں تو معنی یہ ہوگا سب سے نفیس ترین, سب سے بہترین, سب سے اعلی گھرانے میں ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا. اللہ اکبر. اب آئیے, حضور اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں اور میں حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, المواہب اللدنیہ, امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب, امام قسطلانی نے اس حدیث کو اس کتاب کے اندر ذکر کیا. اب یہ تواتر کے ساتھ احادیث آئیں گی, غور سے سنتے جائیے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, اللہ تعالی ہمیشہ مجھے مبارک پشتوں سے مقدس ارحام میں منتقل کرتا رہا, ہمیشہ اللہ تعالی مجھے مبارک پشتوں سے مقدس ارحام میں منتقل کرتا رہا, حتیٰ کہ میں اپنے والدین کے یہاں پیدا ہوا. کہ حضور نے میلاد بیان فرمایا, اللہ تعالی نے جب حضرت حوا کو پیدا فرمایا. امام قسطلانی اب ایک تفصیلاً بات کہتے ہیں جو بڑی قابل غور ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب حضرت حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آدم ان سے سکون حاصل کریں حضرت حوا کو پیدا فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا یکجا ہوئے تو ان کی برکات حضرت حوا کو حاصل ہوئی. یہاں پر میں کمال بات آپ کو بتاؤں, اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا نکاح فرمایا. اب اس نکاح میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح میں مہر کیا تھا, اس پر مفسرین نے گفتگو کی ہے. ہمارے یہاں مہر سکہ رائج الوقت ہوتا ہے, سونا چاندی روپیہ پیسہ یہ مہر ہے, لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا کا مہر کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے فرمایا آدم تمہیں مہر دینا ہوگا. عرض کی مولا اس نکاح کا مہر کیا ہے؟ وقابر مفسرین نے لکھا اسے کہ اللہ نے فرمایا اس نکاح کا مہر یہ ہے کہ آپ میرے محبوب پر 20 بار درود پاک پڑھ لیں, یہ اس نکاح کا مہر ہے. اس بات کو اکابر مفسرین کرام نے جو ہے وہ بیان فرمایا. اب علامہ قسطلانی فرماتے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا جب یکجا ہوئے تو ان کی برکات حضرت حوا کو حاصل ہوئی. ان بہترین سالوں میں امام زرقانی اس کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان بہترین سالوں میں جو تقریباً 880 سال تھے, 880 سال تھے, حضرت حوا کے یہاں 20 مرتبہ کے حمل سے 40 بچے پیدا ہوئے. یہ 850 سے اوپر کا عرصہ ہے, 850 سالوں کے اوپر کا عرصہ. حضرت حوا کے یہاں 20 مرتبہ کے حمل سے 40 بچے پیدا ہوئے. امام قسطلانی فرماتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے, جوڑے پیدا ہوتے تھے, حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے. فرماتے ہیں تنہا پیدا ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام جس ذات کی وجہ سے عطا فرمایا وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. یہ جو تنہا پیدا ہوئے ہیں یہ مقام ملا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے. جب حضرت آدم کا وصال ہوا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنی اولاد پہ وصی مقرر فرمایا. پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہی وصیت کی جو حضرت آدم علیہ السلام نے شیس کو کی تھی کہ اس نور محمدی کو, اے شیس تمہارے اندر جو نور محمدی ہے اس نور محمدی کو پاکیزہ عورتوں کی طرف منتقل کرنا. شیس علیہ السلام نے پھر یہ نصیحت اور یہ وصیت اپنے بیٹے کو کی کہ اس نور کو پاک عورتوں کی طرف منتقل کریں. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ وصیت مسلسل جاری رہی, یہاں تک کہ ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی رہی, حتیٰ کہ اللہ تعالی نے یہ نور حضرت عبد المطلب میں رکھا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ نور حضرت عبداللہ تک پہنچایا, اور اللہ تعالی نے اس نسب شریف کو جاہلیت کی خرابیوں یعنی زنا سے محفوظ رکھا. حضور کا نور مبارک جہاں سے چلتا ہوا آیا جن میں منتقل ہوتا رہا, اللہ تبارک و تعالی نے ان سارے بزرگوں کو زنا سے بچایا. ہشام بن محمد صاحب قلبی ایک جگہ پر کہتے ہیں, حوالہ میں دیتا ہوں, یہ دو باتیں ہیں, ایک شفا شریف میں قاضی ایاز نے ان کے حوالے سے لکھی رحمت اللہ علیہ, اور دوسرا حوالہ طبقات ابن سعد اور یہی موائب اللدنیا کا ہے. ابن سعد ابن اساکر اور ہشام بن محمد بن صاحب قلبی سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی, وہ فرماتے ہیں حضور کی 500 مائیں دادیاں نانیاں سب مراد ہیں. امام قسطلانی فرماتے ہیں 500 دادیاں 500 نانیاں کتاب لکھی گئی، تحقیق کی گئی، ان میں سے کسی میں بھی دور جاہلیت کا زنا یا کوئی دوسرا طریقہ نہیں پایا گیا. 500 نانیوں پر، 500 دادیوں پہ تحقیق کی گئی، کسی میں بھی زنا جو ہے وہ نہیں پایا گیا. امام محمد بن صاحب شفا شریف میں قاضی ایاز نے اس بات کو ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں وہاں پر بات تھی کہ انہوں نے اپنے والد سے یہ بات بیان کی، اور یہاں پر بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی. امام حضرت قاضی ایاز بھی بالکل وہی الفاظ کہہ رہے ہیں، دو جگہ یہ روایتیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور کی 500 مائیں، دادیاں، نانیاں سب، ان میں سے کسی بھی دور میں جاہلیت کا کوئی دوسرا طریقہ پایا نہیں گیا. دونوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کی نانیوں کو دیکھ لو، حضور کی دادیوں کو دیکھ لو، یہ 500 عورتیں اوپر تک آپ چلے جائیں، کسی میں بھی زنا پایا نہیں گیا. یہ بات ذہن میں رکھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انا خیرہم نفسن و خیرہم بیتن. حضور نے فرمایا اے لوگو، میں تم سب سے حسب نسب اور اصل میں بہتر ہوں، حسب میں بھی بہتر ہوں، نسب میں بھی بہتر ہوں، اصل میں بھی بہتر ہوں. حضرت واصلہ ابن اسقع فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کتاب المناقب میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چنا، اور بنی کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا. قبائل اللہ تبارک و تعالی نے چنے، لوگ چنے، سرکار فرماتے پھر اللہ تعالی نے میرا انتخاب فرمایا. سنن بہتی میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری ولادت میں دور جاہلیت کی زناکاری کا کوئی دخل نہیں، میری ولادت اسلام کے طریقہ نکاح کے مطابق ہوئی ہے. یہاں پر بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، اور یہ بات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے. بعض لوگ جو وہم کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے خیالات ان کے دل اور دماغ میں آتے ہیں کہ دور جاہلیت تھا، اور دور جاہلیت میں تو نکاح کا تصور نہیں تھا، اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا، اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا. تو یہ خیالات جو لوگوں کے قلوب میں آتے ہیں، حضور کریم علیہ السلام اپنی زبان ناز سے وہ سارے خیالات فاسدہ کو غلط بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرا نسب سب سے اعلیٰ ہے، اور میری جو پیدائش ہوئی ہے وہ اسلام کے طریقہ نکاح پر ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں دلائل النبوت البحثی، طبرانی للاوسط، سنن کبرا، یہ حدیث موجود ہے. فرماتے حضور میں نکاح کی صورت میں آیا ہوں، حضرت آدم سے میرے والد تک کہیں زنا نہیں، اور نہ ہی جاہلیت کے نکاح کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، میں نکاح کے ذریعے دنیا میں آیا ہوں. ابو نعیم حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا، اب اور واضح فرما رہے حضور، فرمایا میرے والدین کبھی بھی جاہلیت کے طریقے پر ایک دوسرے سے نہیں ملے، کبھی نہیں ملے، اور اللہ تعالی نے مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا، جو صاف ستھرے اور مہذب تھے، صاف ستھرے بھی تھے، مہذب بھی تھے. اب فرما رہے ہیں حضور جب بھی دو شاخیں بنی میں ان میں سے سب سے بہتر شاخ میں ہوا، جب قبائل تقسیم ہوئے شاخیں بنی ان میں میں سب سے بہتر شاخ میں ہوا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضرت جبریل امی سے وہ نقل کرتی ہے کہ جبریل امی نے یہ بات بیان کی، بڑی شاندار بات، ذرا سماعت فرمائیں کہ جبریل فرماتے ہیں میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو چھان مارا، بس مجھے حضرت محمد سے افضل کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، اور نہ ہی بنو ہاشم سے افضل میں نے کسی کی اولاد کو دیکھا. حضور جب معراج پہ گئے اور جبریل امی سے جب ملاقات ہوئی تو ایک شاعر کہتا ہے کہ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے ماہ جبیں تیری قسم آفا کہا گرویدہ ام مہرے بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری. آپ کہیں سمجھ میں نہیں آیا, میں اعلی حضرت کی زبان میں سمجھاتا ہوں. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے کہ چمن جہاں کے تھالے, سدرہ والے سے مراد جبریل امین, چمن جہاں پوری کائنات, یہی بولے سدرہ والے کہ چمن جہاں کے تھالے کبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. اب اگر کوئی کہے شاہ صاحب نہ وہ سمجھ میں آیا نہ یہ سمجھ میں آیا, اور سمجھاتا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم کہ نفق تو فی ہی کادم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنا کا جایا یہی سب سے افضل آیا یہی سب سے افضل آیا. آپ کہیں شاہ صاحب یہ بھی سمجھ نہیں آیا تو بس مختصر سن لو, لاکھ باتوں کی ایک بات کہوں میں کہ ثانی نہیں ہے کوئی آمنا کے لال کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے شاہ صاحب میلاد مصطفیٰ اور معراج مصطفیٰ میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بس تھوڑا سا فرق ہے. میلاد مصطفیٰ میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور آئے کس شان کے ساتھ, اور معراج مصطفیٰ میں بیان کرتے ہیں حضور گئے کس شان کے ساتھ. بس یہی فرق ہے, اس کو ذہن میں رکھو. اللہ اکبر, حضور میلاد شریف کو بیان فرما رہے ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین گروہ میں رکھا, دو گروہ میں سے بہترین قبیلے میں رکھا, پھر گھروں کو, اب اس میں اور تفصیل ہے میرے آقا بیان فرما, پھر گھروں کو شرافت میں منتخب کیا تو مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا, بس میں ذات کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں اور گھر کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں. حضور نے یہاں پر اس چیز کو اور واضح فرمایا. اللہ اکبر. اسی طرح اور روایت, اس کو میں چھوڑتا ہوں آگے بڑھتا ہوں, ایک بڑی شاندار روایت ہے لیکن اس کو بھی سن لو, بہت اہمیت کی حامل ہے. تو امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا, حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں انتخاب فرمایا تو ان میں سے انسانوں کو چنا, پھر انسانوں میں سے انتخاب فرمایا تو ان میں سے اہل عرب کو مختار بنایا, اور پھر اہل عرب میں سے مجھے منتخب کیا, پس میں ہمیشہ لوگوں میں سے بھی بہتر رہا. سنو, جو شخص اہل عرب سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے. دیکھو عربوں سے جو محبت ہے حضور کی وجہ سے, کہ حضور کریم علیہ السلام ہمارے عربی تھے. اور فرمایا جو اہل عرب سے نفرت کرتا ہے تو اس کا باعث مجھ سے بغض رکھنا ہے. بعض لوگ اہل عرب سے نفرت کرتے ہیں, کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ حضور ان کے درمیان جلوہ گر ہوئے, اس وجہ سے نفرت کرتے. تو سرکار نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا. تفسیر در منصور ہے جل پانچویں صفحہ نمبر 98, شفا شریف ہے جل اول ہے صفحہ نمبر 132 ہے. ایک بڑی شاندار حدیث ہے, غور سے سنیے گا آپ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے جب حضرت آدم جنت میں تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ اللہ وقت بڑی شاندار بات. جس وقت حضرت آدم میرے آقا جنت میں تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی حضور ہنس دیے. حضور ہنسے. کیسے ہنسے؟ فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضور کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئی. حضور ہنسے جب عبداللہ ابن عباس نے یہ سوال کیا کہ حضور جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ جب حضرت آدم جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ حضور ہنسے, اتنا ہنسے کہ داڑھیں ظاہر ہو گئی, اور ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن عباس جس وقت آدم جنت میں تھے میں ان کی پشت میں تھا. آدم جنت میں تھے میں ان کی پشت میں تھا. ایک بات, جب حضرت آدم زمین پہ آئے تب بھی میں ان کی پشت میں تھا, اور میں اپنے والد حضرت نوح کی پشت میں ہوتے ہوئے کشتی میں سوار ہوا, اور میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی پشت میں ہوتے ہوئے آگ میں پھینکا گیا. میرے آبا کبھی بھی حرام کاری میں نہیں پڑے. اللہ تعالی نے مجھے طیب پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا, اور وہ لوگ صاحبان صفا اور مہذب تھے. جب کسی سے دو شاخیں بنتی ہیں میں ان میں سے اعلی شاخ میں ہوتا تھا. بڑی شاندار بات حضور نے ارشاد فرمایا. دیکھو عالم اروا میں اللہ تعالی نے ہم سب سے عہد لیا, قرآن اس کا گواہ ہے. الستُ بربکم, رب نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا, بے شک مولا تو ہمارا رب ہے. قرآن اس کو بیان کرتا ہے. ساری اروا نے کہا, میری روح نے بھی کہا, آپ کی روح نے بھی کہا, جتنے بیٹھے ہیں سب کی اروا نے کہا. کیا ہمیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. اور یہاں پر دیکھیے, یا رسول اللہ جب حضرت آدم جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ حضور نہیں فرما رہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں تھا, فرما رہے اس وقت بھی میں حضرت آدم کی پشت میں تھا. یہاں پر ایک اور بات بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گئی. حضور نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی, اللہ تعالی نے جب ساری مخلوق سے عہد لیا الستُ بربکم, ساری اروا سے کیا میں تمہارا رب نہیں, تو سب نے کہا بلا. ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جانتا ہوں اس وقت سب سے پہلے بلا کس نے کہا تھا. حضور نے فرمایا بتاؤ کس نے کہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا. اس وقت سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. سرکار نے ڈانٹا نہیں, کیوں جھوٹ بولتے؟ اللہ اکبر, نہیں, سرکار کئی نسبت ہونے کی وجہ سے ابو بکر پہ بھی غیب کے پردے ہٹ گئے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا میں جنت میں تھا جب آدم, میں ان کی پشت میں تھا جب زمین پہ آئے, ان کی پشت میں تھا جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے, میں ان کی پشت میں تھا. کشتی ڈگمگانے لگی تھی, عرض کرنے لگے مولا اس کشتی کو قرار کیسے آئے, یہ تو طوفان کی وجہ سے ڈگمگا رہی ہے. گویا رب نے فرمایا نوح تمہاری پشت میں جس کا نور رکھا ہے اسی کا نام کشتی پہ لکھ دو, تمہاری کشتی کو قرار آ جائے گا. نوح علیہ السلام نے جب حضور کا نام کشتی پہ لکھا تو کشتی کو قرار آ گیا, کشتی ٹھہر گئی. حضور نے ارشاد فرمایا جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا اس وقت بھی میں ابراہیم کی پشت میں تھا. فرشتے رونے لگ گئے, کورے رونے لگ گئیں, پرندے سب عرض کرنے لگے مولا یہ ابراہیم ہی تو ہے جو تیری توحید کے ڈنکے بجاتا ہے, اگر یہ آگ میں جل گیا تو پھر تیرا دین آگے کیسے پھیلے گا, اس کی تبلیغ کون کرے گا؟ گویا رب نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے ابراہیم کی پشت میں نور مصطفیٰ رکھا ہوا. لوگ میرے سے حوالہ مانگتے تھے, یہ حوالہ آ گیا تفسیر در منصور کا حوالہ. سرکار فرماتے اس وقت میں ابراہیم کی پشت میں تھا. اب سرکار پشت میں ہے تو آج کیسے اثر کرے؟ حضور کریم علیہ السلام کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں. اسی طرح حضور کریم علیہ السلام نے اور باتیں بھی ارشاد فرمائی. اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ, یہ بڑے عاشق رسول بزرگ گزرے, تفسیر روح البیان ان کی بہت مشہور کتاب ہے. ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات کہی وہ بڑی شاندار ہے, مجھے تو بہت مزہ آیا. بیان کرتا ہوں آسان کر کے آپ کو بھی مزہ آئے. اسماعیل حقی فرماتے ہیں حضور کی ذات، حضور کی ذات عالی تمام کائنات ارضی و سماوی کے لیے بمنزلہ علت غائیہ کے ہے. حضور کا وجود مبارک بے حد بزرگ، آپ کا عنصر لطیف بے حد پاکیزہ اور مقدس ہے، تمام موجودات کونیہ سے افضل و اشرف ہے. آپ کی روح تمام قدسی اروا سے افضل ہے. حضور کی روح فرماتے ہیں تمام قدسی اروا سے افضل ہے. حضور کی آل تمام نبیوں کی آل سے افضل ہے. حضور کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہے. حضور کی پیدائش کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے. اور فرماتے سنو حضور جس مزار میں آرام فرما ہے حضور کا روزہ تمام مقدس مقامات سے افضل ہے. حضور یہاں پہ آرام فرمائے، اور اہل محبت نے لکھا ہے کہ حضور جس جگہ پہ آرام فرما ہے یہ جگہ کعبے سے بھی افضل ہے. جس جگہ پہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے یہ جگہ کعبے سے افضل ہے، کیونکہ یہاں حضور کریم علیہ السلام کا پورا وجود لگا ہوا ہے، یہ کعبے سے افضل ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس فرماتے ہیں، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کہ وہ خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہاں پہ شارحین کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سنا تھا حضور سے متعلق، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض کی، اور وہ بات گویا مفہوم بیان کروں کہ حضور کو بتائی انہوں نے. حضور ممبر شریف پر رونق افروز ہوئے، صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے حضور، مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا. اب لوگ کہتے ہیں نا 63 سالہ زندگی میں میلاد کب منایا، سنو، سارے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ کرام نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ عبداللہ کا بیٹا ہوں، بن عبد المطلب جو عبد المطلب کے بیٹے تھے. بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھ کو ان میں سے اچھی مخلوق میں بنایا، پھر اس بہتر مخلوق کے دو حصے کیے تو مجھ کو اچھے حصے میں بنایا، پھر اس اچھے حصے میں قبیلے بنائے تو مجھ کو اچھے قبیلے میں بنایا، پھر اچھے قبیلے میں گھر بنائے تو مجھ کو اچھے گھر میں بنایا. بس میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور اپنے گھر کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں. حضور علیہ السلام اپنا میلاد شریف بیان فرماتے، میلاد شریف میں ہوتا کیا ہے، یہی تو ہوتا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اس دنیا میں تشریف لائے اور اس وقت کیا روحانیت تھی، کیا کیفیات تھی. میلاد شریف کی محفلوں میں یہی بیان ہوتا ہے. اللہ اکبر. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں شرح زرقانی علی المواہب میں کہ روئے زمین پر، یہ قابل توجہ بات ہے، میں باقی باتیں اگلی نشست میں کروں گا، روئے زمین پر ہر زمانے میں کم سے کم، ہر زمانے میں کم سے کم 7 مسلمان ضرور رہے. حضرت علی فرماتے روئے زمین پر ہر زمانے میں 7 مسلمان ضرور رہے، ایسا نہیں ہوتا تو زمین اور زمین والے سب ہلاک ہو جاتے. 7 مسلمان ضرور رہے. سرکار جو فرما رہے نا، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. 7 مسلمان ہر زمانے میں ضرور رہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت نوح کے بعد کبھی بھی 7 بندگان خدا سے زمین خالی نہیں ہوئی، جن کی وجہ سے اللہ تعالی زمین سے عذاب کو دفع فرماتا ہے. ہر دور کے اندر 7 مسلمان رہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عذابات کو جو ہے وہ دور فرماتا ہے، بلاؤں کو دور فرماتا ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھتا ہوں میں، ایک دو باتیں اور بیان کروں. محدث ابن جوزی نے حضرت علی سے مرفوعاً یہ روایت بیان کی, حوالہ دے دوں الحاوی للفتاوى جلد دوسری صفحہ نمبر 224. جبریل امین سرکار فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات ہے, جبریل امین میری خدمت میں آئے, عرض کی بے شک اللہ قدوس اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے میں نے اس صلح پر اے محبوب جس میں آپ رہے, سرکار فرماتے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا, میں نے اس صلح پر جس میں آپ رہے اور اس پیٹ پر جس نے آپ کو اٹھایا, اس گوت پر جس نے آپ کو کھلایا, اللہ فرماتا ہے میں نے ان سب پر دوزخ کی آگ حرام فرما دی. ان سب پر, سرکار جن پشتوں میں رہے, جن رحموں میں رہے, جنہوں نے سرکار کو گود میں بٹھایا, دودھ پلایا حضور کو بچپن میں, حضور کی خدمت کی, اللہ تبارک و تعالی نے سب پر نارے دوزخ حرام فرما دی. محمود آلوسی فرماتے ہیں علماء کرام کی کثیر رائے یہ ہے کہ حضور کے تمام اصول یعنی تمام آبا و امہات اپنے اعتقاد میں اللہ کی توحید کے قائل تھے, قیامت اور حساب و کتاب پر ایمان رکھتے تھے اور ملت حنیفہ کے احکام کو وہ تسلیم کرتے تھے, یعنی وہ سب کے سب مسلمان اور سب کے سب جو ہے وہ مومن تھے. ایک آخری بات آپ سن لیجئے, علامہ آلوسی فرماتے ہیں اور اپنی اس بات کو تقویت دیتے ہوئے ابو الحسن علی کا قول کتاب الاعلام النبوہ سے بیان کرتے ہیں, جب اللہ تعالی کے نبی اس کے تمام بندوں سے چنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی تمام مخلوق سے بہترین ہوتے ہیں, اس لیے اس نے ان کو ایسے عناصر سے چنا جو کریم ہیں, ایسے رشتوں سے انہیں مضبوط کیا جو نہایت پختہ ہیں, تاکہ ان کے نسب کے ہر اعتراض سے حفاظت کی جا سکے اور ان کے منصب کو ہر عیب سے بچایا جا سکے, لوگوں کے نفوس ان کے سامنے سر جھکا دیں اور ان کے دل ان کی باتوں کو غور سے سنیں, تاکہ لوگ ان کے احکام کی تعمیل میں جلدی کریں اور ان کے احکام کی بجا آوری میں سراپا احتجاج سراپا جو ہے وہ اتاد بن جائیں. فرماتے ہیں اللہ تعالی نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا, کوئی بھی اٹھ کر کے اعتراض کر سکتا ہے, کسی بھی نبی پہ اعتراض کر سکتا تھا کہ آپ کی والدہ تو ایسی, آپ کی نانی تو ایسی, آپ کی دادی تو ایسی, اللہ تعالی سارے نبیوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں جو ہے وہ منتقل ہوتا رہا. اب گفتگو کا میں حاصل بتاؤں, گفتگو کا حاصل یہ ہوا, حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے مومن اور مسلمان تھے, حضور کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ پکی مومن اور مسلمان تھی. یہ ساری حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حضور کیا فرما رہے اپنے نسب کے بارے میں. ٹھیک ہے صاحب, سرکار کے والد بھی پکے مومن مسلمان, سرکار کی والدہ بھی پکی مومن اور پکی مسلمان, لیکن میں آپ کو بتاؤں اب جو گفتگو کروں گا آئندہ کی نشست میں, کچھ لوگوں نے قلم اٹھایا سرکار کے والد کو کافر کہا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, سرکار کی والدہ کو کافر کہا, دونوں کو جہنمی کہا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے پاس اس وقت بالکل حوالے موجود ہیں, یہ کتاب میرے سامنے فتاوی رشیدیہ مولوی رشید احمد گنگوئی دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں, صفحہ نمبر اس کا 100 ہے. سوال پوچھا گیا ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں تھے, جواب دیتے ہیں کہ حضرت محمد کے والدین کے ایمان کے بارے میں اختلاف ہے, امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر پہ ہوا، معاذ اللہ وہ کافر مرے، نسبت کر دی امام اعظم کی طرف۔ دوسرا ایک اور شخص ہے، غلام حسین نجفی، اس نے کتاب لکھی فقہ حنفیہ کے نام سے، آپ نیٹ سے اسے اٹھا لیں، 80 صفحے کی وہ کتاب ہے۔ امام اعظم کو دل کھول کے گالیاں دی اس نے، دل کھول کے اس میں گالیاں دی، اور امام اعظم کی نسبت اس قول کی طرف کر دی کہ امام اعظم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور کے والدین جو ہے وہ کفر کی حالت پہ فوت ہوئے۔ اب اس طرح کی باتیں کرنا، جبکہ یہ ساری احادیث موجود ہیں جس میں سرکار اپنے نسب کو بیان کر رہے ہیں، اور آج کے دور میں ان باتوں کو دہرانا اور کہنا کہ حضور کے والدین معاذ اللہ کافر تھے، مومن مسلمان نہیں تھے، یہ میں سمجھتا ہوں فرقہ واریت کو بھڑکانے والی بات ہے۔ اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے مسلمانوں، پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دیکھو فرقے تو ہوں گے، یہ تو حضور نے فرما دیا، لیکن آپس میں ہم نہ لڑیں، دست و گریبا نہ ہو، اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن جو اعتراضات لوگوں نے کیے حضور کے والدین کے بارے میں، اور امام اعظم کی طرف جو نسبت کی ہے کہ وہ فرماتے تھے وہ کافر ہیں، میں انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس پر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کروں گا۔ میں بھی جلدی آؤں گا انشاءاللہ، آپ بھی جلدی آئیے گا، تاکہ وہ سارے اعتراضات آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔